Sayyidou Salah ibn Tijani radiyallahu anhu wa ana bihi di delu ci qaida yu gëna général yu gëna matare légui muy joxe manam 113e qaida bi moy muné moy qat tatba'adu al ahkam bi hasabi tafawuti asbabiha qad tatba'adu al ahkam bi hasabi tafawuti asbabiha moy qad leg tatba'adu dana xajalo manam dana am partition partiel dana partiel al ahkamu atay manam au lieu ñu tek la atté bi lepp dañuy xaj atté bi tek la lenn li bayyi li ci dess lool moy tatba'adu moy lenn rek lañu jël tek lako bayyi li ci dess wa bi hasabi ci lu tolok manam ci lu askanon tek tafawuti wutek asbabiha sabab manam leg sabab yi seenu wuté giñu wuté moy waral ñuy mëna tek rek ben arté ci nit ki dindi yenen yi mu joxe exemple mune fa in shahida rajulun wa imra'atan bis sariqati ala rajulin tay bu fekente ne nit manam goor ak ñaari jigen dañoo sédé ci goor ci kenn ku goor ne dafa sacc aw shahida rajulun 'adlun wa halafa ma'ahu sahib al-haq wala bok mu am ben way bu séré ku mandu après borom aq bi manam ki ñi sacc daali wat mom tamit parce que mom day wat mom bokku ci séré yi mom day wat mune fa inna sarqata tasbutu ويغرم سارق ما سرقه ولكن لا تقطع يده لان القطع لا بد فيه من شهاده رجلين من بو بوبا سي نياري كاي ييب موي كو غور كين كو غور كو ماندو اك نياري جيجين ني ماندو نييو سيري ولا بوك بن غور بو ماندو نييو سيري اندك نجين واتو كيغا خامتاني موم موي بوروم اك بي بوبا تاتشيغي mom day daldi sax ni ki deug deug nak satch na li nga xamantene mom moy limu satch lolou dañ koy nangu ci mom par force bu ne gisuko ak yoy pa ci yam dañuy nangu ci mom ci alalam lu tollu non won ñu forcer ko mu joxe lu tollu non waye nak kenn du dag loxom ndax dag loxom mom fokk mu am ñaari fédé yu goor mënul ñak denga mun wa kadhalika idha aqarra bis sarqati marratan wahidatan ثبت المال دون القطع لانه لا بد للقطع من الاقرار مرتين من نيكي نونو تاي بو فكيتي نا ساتي بي دا فا نيو واخني موم مو ساتي ساخال بوبام ني مو ساتي مي بن يون لاكو ديف باسكو ñaar yon lako wara def waye nangou wolo waxne mo ساتي ñaarelu yon bi nangou ko saxal bu boba alal ji mom day daadi meuna sax manam dañ koy forcer pour mu dello alal ju tolu non ni bi mu sacc waye nak kenn du dag loxom batay ndax pour ñu mëna dag lox bi il faut que mu saxal bopam ne ñaar yoon la manam il faut que mu saxal sacc gi wax ne deug deug man sacc na ciacc gogou il faut que mu saxal ko ñaar yoon muy joxe benen exemple ci qaida bi ni moy qad tatba'adu al ahkam bi hasabi tafawuti asbabiha muy muné wa kadhalika al walad muné niki non ak dom muné yatba'u abahu fi an-nasab papam lay top ci askan manam nit ki askanu bayam lay jël sante bayam lay jël buñ koy askanale fenn nan ñom wa keur diiw la domi diiw ak seti diiw yi ci wa keur bayam la pa wa keur yaayam lolu na leer motax lu way nan ay nit mën na jël sante yaayam ak yoyu dedet lolou ci ka yu possible bari wuñ moy ka wu nit ki nek doomu njaalo wala bok papa ji bañu reconnaître ni moko jur ak yu mel non muné wayatba'u ummuhu fil hurriyati aw ar-raq day top nak ndayam dom day top ndayam ci hurriya moy liberté aw rek wala bok ak njam manam day top domam nek gor wala mu nek jam yaayam lay top bu papam nekke gor yaayam nek jam buñu amé dom ja jam lay don lolou motax gor ñukoy téré muy tak jam ba mu dess ci yenn condition yi waye nak gor ak jam bañuy wax bokul ak ñun liñuy wax nan diw gor la wala diw jam la bu fekkante nak ñepp liber legi kenn dootu fi jam bu fi kenn buñu kenn fonto kenn dootu fi jam yaangi deg legi wayat baaw fi dayni wayat baaw fi diini khayral abawaini diina waye day top ci diine ki gën ci ñaari bayyi ki gën ci ñaari wajuri ci diina moy tay bu fekkante ne ab julit dafa tak ab chrétien wala juif dom yi ñu jur dom yi ay julit lañu doon ndax lan diine ci bu fekkante ne dafa jur dafa manam jigenu julit mo dem sey ak yefir xam nga sey bobu baxul mais xamuko won xamul won ni ndekete jigenu julit yefir du ko tak comme man gisna ci ay cas gisna ko ay cas yo xamantene lolo am ndax julit bi xamul won ni lolo man tane lolo baxul ñu am ay dom seen dom yi batay lan lañu don manam lo xam nga sey bi amul mais shubha mo ci am manam kon askan yeup dañuy sax ne baye diw moy sen papa ki moy sen yayi lolou day sax parce que leunt bi motax manam ci sharia sax day sax legui bu boba dom ya julit lañuy don ndax lan dañuy top sen ki gëna tedd rek ci sen baye diine ci sen yayi wajuri diine moy sen yayi legui motax lol doy dem ba ci baxla wa ba ci baxla yi bi nga xamantene fas ak mbamu ko jor ak mbamu ko fas mule ak bardo lañ ko xiyakarna bi ci dess wa yeb dañ ci dañ dem ba fofu wallahu ta'ala a'lam.